ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को? हाँ बोलिए। हाँ 46 जी। अनेन आवृत्तः शब्दो न उपलब्ध्यते। अनेन का मतलब इससे, मतलब किसी आवरण से, मतलब कोई ऐसा आवरण है उस आवरण के कारण से शब्द उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा कोई। हाँ सिद्धांत ही कह रहे हैं, सिद्धांत ही कह रहे हैं, पूर्व पक्षी से कह रहे हैं, शब्द को नित्य मान रहे हैं, शब्द रहता है ऐसा आप मान रहे हैं, तो किसी आवरण ने उसको ढक लिया हो इसलिए शब्द उपलब्ध नहीं होता है। वो आवरण तो बताइए, वो कौन सा आवरण है? अनेन आवृत्त शब्द न उपलब्ध्यते, अमुक इस आवरण से ढका हुआ वो शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो आवरण बताइए। ठीक है, तो कहते हैं असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात् इत्येवम् आदि। तो व्यवधानात्, व्यवधान होने के कारण से असन्निकृष्ट, वो इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट नहीं हो पा रहा है, शब्द कर्णेन्द्रिय के साथ शब्द का सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? व्यवधानात्, व्यवधान के कारण से। हाँ सिद्धांती कह रहे हैं, सिद्धांती पूर्व पक्षी से आक्षेप कर रहे हैं, पूर्व पक्षी से प्रश्न कर रहे हैं। किस व्यवधान? मतलब आप कहते हैं शब्द है, तो उस शब्द को किसी ने रोक रखा है, वो रोकने वाला व्यवधायक है, उस व्यवधान के कारण से शब्द कर्णेन्द्रिय के साथ सन्निकृष्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए नहीं सुन पा रहे। तो वो व्यवधान बताइए ना, वो कौन है वो रोकने वाला, ये कहना चाह रहे। अनुपलब्धि कारणम ना गृह्यते, पर शब्द को रोकने वाला कोई कारण ही दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। शब्द के अनुपलब्धि का जो कारण है, रोकने वाला प्रतिरोधक, वो दिखाई नहीं दे रहा है हमको, इसलिए आवरण के ना होने के कारण से ये पता लगता है कि शब्द नित्य नहीं है, शब्द बना नहीं रहता, ये कहना चाहे। इसलिए उच्चारण नहीं किया इसलिए शब्द नहीं है, उच्चारण ही नहीं हो रहे तो शब्द कहां से होगा? उच्चारण तो उत्पन्न करता है, इसलिए अनुच्चारित स्वयं शब्द नास्ति। जब उच्चारण ही नहीं किया तो शब्द कहां रहेगा? शब्द नहीं रहेगा, ये कहना चाहते। ठीक है, 45 47। हाँ जी, हाँ ये कहते हैं संयोग विशेषो वही प्रतिघात, प्रतिघात जो है वो संयोग विशेष है। ठीक है ना, फिर कहते हैं वो संयोग विशेष है तो संयोगस्य व्यंजकत्वं प्रतिषिद्धम्। संयोग को व्यंजक के रूप में हमने खंडन कर दिया पहले, तस्मात इसलिए न व्यंजक अभावात अग्रहणम्, व्यंजक के ना होने से शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, मतलब व्यंजक नहीं है, संयोग नहीं हो रहा है, यानी उच्चारण रूपी उसको उच्चारण को व्यंजक मान रहा है व्यक्ति, प्रकट करता, अब वो उच्चारण हो नहीं रहा है, शब्द के होते हुए भी उच्चारण ना होने के कारण से शब्द नहीं है ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अपितु अभावादेव, शब्द के ना होने से शब्द नहीं है ये प्रतीति हो रही है। फिर वही बात, इससे क्या कहना चाहेंगे? इससे वही कहना चाहते हैं कि शब्द नित्य नहीं है। पंक्ति नहीं पकड़ में आ रहा है, वो ये कहता है संयोग को व्यंजक के रूप में हमने निषेध कर दिया है। ठीक है ना, यहां तक आ गए ना, तस्मात इसलिए, यहां दो निषेध है, इन दो निषेधों को समझ लीजिएगा आप। तस्मात् न व्यंजक अभावात् अग्रहणम्। व्यंजक अभावात्, व्यंजक के ना होने से शब्दस्य अग्रहणम् न, शब्द का अग्रहण नहीं है। फिर कैसा है, शब्द है ही नहीं इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है। तस अपितु अभावादेव, शब्द के अभाव है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है। व्यंजक का अभाव है इसलिए शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। शब्द ही नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं अंत में। अब पकड़ में आ गए। और हाँ जी, सूत्र का अर्थ बताइए आप, 19वें सूत्र का अर्थ। 19वें सूत्र का भाष्य हाँ बता दीजिएगा। तो अनुपलब्धे अनुपलम्भाद आवरण उपपत्ति, अनुपलब्धे आवरण की उपलब्धि ना होने से, आवरण की उपलब्धि उपलब्ध ना होने से ऐसा है, आवरण की उपलब्धि उपलब्ध ना होने से आवरण की सिद्धि होती है, यह सूत्र का अर्थ है। भाष्यकार कहते हैं यद अनुपलभ्या यद अनुपलम्भाद आवरणम नास्ति, यद जो अनुपलम्भात उपलब्ध ना होने से, उपलब्ध का मतलब है ना मिलने से, जो ना मिलने से आवरण नहीं है ऐसा जो कहा जा रहा है उसके लिए कह रहे हैं आवरण अनुपलब्धि रपि, आवरण की अनुपलब्धि भी यानी आवरण का ना मिलना भी, तर्री अनुपलम्भात आवरण का ना मिलना भी दिखाई ना देने से, ना अस्ति इति नहीं है तस्य अभावात, तस्य अभावात उसके अभाव होने से, उस अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से। देखिए अब पंक्तियों को समझ लीजिएगा, इधर उधर नहीं जाना। वो कहता है आवरण की उपलब्धि नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो आवरण की उपलब्धि नहीं हो रही ना, तो नहीं उपलब्धि नहीं है तो उपलब्धि का अभाव है, तो जब उपलब्धि का अभाव है तो उस उपलब्धि के अभाव से आवरण नहीं है आप कहना चाह रहे, यानी उपलब्धि के ना दिखने से, उपलब्धि के ना दिखने से आवरण नहीं है आप ऐसा आप कह रहे हैं, तो आवरण होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो ना दिखने के कारण से आवरण है मान लो। दो बातें यहां पर, यानी ना होने से नहीं दिख रहा है, ये जो नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना भी तो दिखाई नहीं देता, समझ में आ रहा है ना, ना मिलना भी तो नहीं मिल रहा है, ना मिलना ना ना मिलना ना मिलने से ऐसा कहिए, ना मिलना ना मिलने के कारण से तो जो है वो भी नहीं मिल रहा है, मतलब ना होते हुए भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ना होते हुए भी नहीं मिल रहा है तो होते हुए भी नहीं मिल रहा है, तो उसको है ऐसा क्यों नहीं मानते, नहीं है क्यों मान रहे, ये कहना चाहते। उदाहरण इसका कैसे मिलेगा, ये तो शब्दों में कथन हो रहा है, ये तो शब्दों में कथन हो रहा है ना। वो ये कहता है अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, शब्दों को पकड़िएगा, अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से हाँ, तो ये अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से आवरण नहीं है ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। अब हम इसके उल्टा कह रहे हैं, आवरण तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आवरण के होते हुए भी ना दिखाई देने से आवरण है ऐसा वो कहना चाह रहा है, ये इस पूरे भाष्य का अभिप्राय है। और वो शब्द है यहां पर, उन शब्दों को उसी रूप में आप समझ लीजिएगा, यद अनुपलम्भात आवरणम नास्ति, जो उपलब्ध ना होने से आवरण नहीं है ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, तो आवरण अनुपलब्धि रपि, आवरण की अनुपलब्धि भी, तर्री उस स्थिति में अनुपलम्भात आवरण की अनुपलब्धि भी उपलब्ध ना होने से नास्ति इति नहीं है, तस्य अभावात उस अनुपलब्धि के अभाव होने से, यानी अनुपलब्धि भी दिखाई ना देने से, ठीक है जी। अप्रतिषिद्धम आवरणम, आवरण का खंडन नहीं कर सकते आप, अप्रतिषिद्धम आवरणम, आवरण का खंडन नहीं कर सकते। तो क्यों खंडन नहीं कर सकते? अब सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहा है, कथम पुनर्जानीते भवान, ये बात आप कैसे जान रहे हो? कौन सी बात? आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये बात कैसे आप जान रहे हो? पकड़ में आ रहे ना, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ये इस बात को आप कैसे जान रहे हो? तो कहते हैं कथम पुनर्जानीते भवान, आप इस बात को कैसे जान रहे हैं? कौन सी बात? आवरण अनुपलब्धि उपलब्ध्यते, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध होती है, इस बात को आप कैसे जानते हैं? तो अब पूर्व पक्ष उत्तर देता है किमत्र जेयम, इसमें क्या जानने की बात है, ये तो सभी जानते हैं। किमत्र जेयम, यहां कोई जानने योग्य कोई विशेष बात नहीं है। क्यों नहीं है? प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये तो सभी लोग जानते इस बात को। किस बात को? आवरण तो है ही नहीं, यानी अनुपलब्धि है ही नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहा है कोई चीज, इसलिए नहीं है। इस बात को सभी प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति सभी को हो रही है, वो ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। अयम खलु आवरणम अनुपलभमाना, अयम खलु आवरणम, ये जो आवरण है ये आवरण अनुपलभमाना, दिखाई न देता हुआ। प्रत्यात्मम एव संवेदयति, प्रत्येक आत्मा इस बात को अनुभव करता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? न आवरणम उपलभते इति, आवरण दिखाई नहीं दे रहा है इस बात को। अब उदाहरण से समझा रहे हैं इसी बात को, यथा जैसे कुड्येन आवृत्तस्य आवरणम उपलभमान, प्रत्यात्मम एव संवेदयते, कुड्येन दीवार से आवृत्तस्य, आवृत्त किए हुए पदार्थ का आवरणम उपलभमान, आवरण को प्राप्त करता हुआ। प्रत्यात्मम एव संवेदयति, प्रत्येक आत्मा इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, मतलब दीवार ने दीवार के पीछे स्थित पदार्थों को ढक लिया है, इस बात को हर आदमी जानता है, दीवार को देख करके प्रत्यक्ष अनुभव करता है ना। और जहां ऐसा दीवार नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, उसको भी तो प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यहाँ कुछ भी किसी ने ढका नहीं है, यहाँ पर इसको सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, कैसे अनुभव कर रहे हैं? प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। जैसे दीवार ढकता है तो उसको भी प्रत्यक्ष देख करके अनुभव कर रहे हैं, और नहीं है तो उसको भी प्रत्यक्ष देख करके अनुभव कर रहे हैं। मैडम ये जो ये दीवार तो आवरण है ना, इसने उसके पीछे रहने वाले को तो ढक लिया, तो आपने कैसे जाना कौन है आवरण? दीवार। अब कहीं कुछ भी आवरण नहीं दिख रहा है तो उसको कैसे जान रहे हैं? प्रत्यक्ष ही तो जान रहे हैं, यहां कोई आवरण नहीं है, यही कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ रहा है, मतलब जहां प्रत्यक्ष किसी को अनुभव कर रहे हैं कि ये आदमी खड़े हैं, कैसे अनुभव कर रहे हैं? प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, तो खड़े हैं ना, दिख रहे हैं, पूरा आकृति दिख रही है हमको। अब यहाँ कोई नहीं है, कैसे अनुभव कर रहे हैं? प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ कोई है ही नहीं है, वो भी प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, नहीं है, है प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, नहीं का भी प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, यहाँ कोई है ही नहीं है, होता तो दिखाई देता। हाँ जी, ये बात आवरण में कैसे लागू होती है? अभी तो लागू किया ना, आवरण है तो दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो आवरण, वो तो शब्दों से कह रहा है, हम ये कह रहे हैं ये आवरण नहीं है इसलिए शब्द को कोई ढकने वाला नहीं है, सिद्धांत ही कह रहा है, ठीक है। पूर्व पक्ष कहता है आवरण है, वो ये थोड़ा दिखाएगा कि आवरण है, वो दिखा करके थोड़ा सिद्ध करेगा, वो तो केवल शब्दों को बोल करके सिद्ध कर रहा है, वो पूर्व पक्षी केवल शब्दों के माध्यम से उलझा करके उसको सिद्ध करना चाहता है, मतलब आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, ये शब्दों से खंडन कर रहा है, वो उदाहरण से थोड़ा समझाएगा, उदाहरण से समझाएगा तो फिर सिद्धांती की बात सिद्ध हो जाएगी, उदाहरण से वो नहीं समझाएगा, उदाहरण को मत देखिएगा, केवल उनके शब्दों को देख करके आप समझ लीजिएगा, वो शब्दों के कारण से शब्द जाल में फंसा करके खंडन करना चाहता है। हाँ जी, ये सिद्धांति ने दिया है, ये सिद्धांति ने दिया है कि जैसे आवरण दीवार दिखता है, उसने ढक लिया है किसी को, तो जैसे इसको हमने देखा है और ये आवरण होते हुए उसको ढक लिया है, ऐसे ही जहां आवरण नहीं होता है तो वहां यही प्रत्यक्ष प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यहाँ आवरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूर्व पक्षी से कहलवा रहा है यहाँ पर सिद्धांति, क्योंकि आवरण की अनुपलब्धि जो आप बता रहे हो, तो अनुपलब्धि को आपने कैसे जाना, तो पूर्व पक्षी कहता है कि हमने तो प्रत्येक आदमी जानता है नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो जब ऐसा है तो हम लोग भी तो यही कहना चाह रहे हैं आवरण की अनुपलब्धि के बारे में, तो आवरण दिख नहीं रहा इसलिए आवरण नहीं है, अगर होता तो दिखता, जैसे दीवार है इसलिए वो दिख रहा है, और नहीं है तो नहीं है ये दिखेगा, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो अयम खलु आवरणम अनुपलभमान प्रत्यात्म एव संवेदयति, ये जो आवरण है उस आवरण को अनुपलभमान न देखता हुआ प्रत्यात्मम एव संवेदयति, प्रत्येक आत्मा जानता है कि नहीं है, न आवरणम उपलभ्यते इति, आवरण नहीं है ऐसा, यथा जैसे कुड्येन आवृत्तस्य आवरणम उपलभमान, दीवार के द्वारा ढका गया होने से उस आवरण को उपलब्ध करता हुआ अनुभव करता हुआ प्रत्यात्मम एव संवेदयति, प्रत्येक आत्मा इसका अनुभव करता है। सा इयम आवरण उपलब्धिवत, सा इयम आवरण उपलब्धिवत, आवरण अनुपलब्धिरपि संवेद्य एव इति, अब सिद्धांति कहता है सा इयम आवरण उपलब्धिवत, उस इस आवरण की उपलब्धि के समान आवरण की अनुपलब्धि को भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। एवं च सति अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति, एवं च सति ऐसा होने पर उत्तर वाक्यम, उत्तर वाक्यम का मतलब जो 18वें सूत्र में जो बात कही है, ठीक है, या 19वें सूत्र में, 19वें सूत्र में ये जो बात कही है सबसे अंत में, अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से आवरण की उपपत्ति होती ऐसा जो कहा है, ये अपहृत विषयम, ये सिद्ध नहीं होता है, इसका खंडन हो गया है ऐसा मान लेना चाहिए। हाँ जी, ये सिद्धांति का है, उसके आगे कौन सा, सायम आवरण उपलब्धिवत आवरण अनुपलब्धिरपि संवेद्यति, ये तो सिद्धांति की बात है, ये कहता है जिस प्रकार आवरण की उपलब्धि जैसा प्रत्येक आदमी जान रहा है, ऐसे आवरण की अनुपलब्धि भी प्रत्येक आदमी जानता है, ये सिद्धांति कह रहा है। देखो फिर वहीं पर आ गए, आवरण की अनुपलब्धि का मतलब क्या, ये बताइए आप पहले, तो कैसे जानता है, प्रत्यक्ष से जानता है, तो आपको समस्या क्या हो रही है, आपको कहा गया है जाके देख के आइए उस कमरे में एक अतिथि आया हुआ है, अब जाकर के देख लिया, दिखाई दे रहा है आपको, अब दूसरे कमरे में जाकर के देखिएगा, वहां देखा आपने, वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे जाना आपने, प्रत्यक्ष से, आदमी है तो आपने प्रत्यक्ष से जाना, नहीं है तो उसको भी प्रत्यक्ष से जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये सिद्धांती का है, जैसे आवरण की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति जान रहा है, ऐसे जो अनुपलब्धि है उसको भी प्रत्येक व्यक्ति जानता है, ये कहना चाह रहे हैं। और वो जो पूर्व पक्षी ने जो बात कही है वो तो केवल शब्दों में उलझा करके कही है, उसने केवल अनुपलब्धि हेतु केवल उसने पकड़ के रखा, यानी आवरण की अनुपलब्धि से आवरण नहीं है जैसा सिद्ध होता है, तो आवरण होता हुआ भी अनुपलब्ध हो रहा है, आवरण तो है लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस अनुपलब्धि के कारण से आवरण है ऐसा क्यों नहीं समझा जाए, ये बात कहिए। अब उसने कहा सिद्धांती ने, ये जो अनुपलब्ध जो होता है ये कैसे आपने जाना अनुपलब्ध होता है? तब पूर्व पक्ष कहता है अनुपलब्ध होते तो सब लोग जानते हैं, जो नहीं है वो दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं है, ठीक है ना, और जैसे कोई है तो वो है दिख रहा है, तो यही बात तो हमारे पक्ष में जाता है, जो नहीं है वो नहीं के रूप में ही स्पष्ट होता है, जो है वो है के रूप में स्पष्ट होता है, ये सिद्धांति का पक्ष है, ये बात कहना चाहा उसने, यानी उसी के मुख से यथार्थ को उगलवाया यहां पर। हाँ जी, हाँ जी, आवश्यक थोड़ी ना कि जो ना दिखे वो है ही नहीं, बिल्कुल, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं देख सकते, दे सकते, ईश्वर है, आत्मा है, हवा है, हाँ तो किससे नहीं दिखाई दे रहा, प्रमाण से, यहाँ दिखाई देने का मतलब प्रमाण से है, हाँ याद रखना, ऐसे थोड़ा है, केवल आंखों से थोड़ी बात कर रहे, प्रमाण से, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मतलब प्रमाण से नहीं दिख रहा है, प्रमाण से का मतलब है अलग अलग प्रमाणों से अलग अलग दिखाई देते हैं, कोई जरूरी थोड़ा है कि आंखों से ही हर चीज दिखाई दे, हमारी ये प्रतिज्ञा तो है ही नहीं है, ये दिखाई ना देने का मतलब है प्रमाण से नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्रमाण प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अनुमान भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, कोई तो प्रमाण होना चाहिए, ये तो आंखों से दिखने वाली चीज है इसलिए ये आंखों से दिखने वाली चीजों का उदाहरण दिया गया, ठीक है। हाँ जी जी जी जी, जी जी जी जी हाँ जी, हाँ ऐसा है, जो प्रकट होते हैं ना, प्रकट कराने वाला जहां होता है वहीं प्रकट होते हैं, अन्यत्र प्रकट नहीं होते हैं। जी, रूप से रूप उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो तो पहले से है, और ये इस रूप के मतलब सूर्य के रूप के सहयोग से उस रूपवान वस्तु को आंख प्रत्यक्ष कर रहा है। इधर उधर नहीं जाना है आपको, जो पेड़ आप देख रहे हैं ठीक है ना, उस पेड़ को कौन प्रकट कर रहा है? आंख नहीं प्रकट कर रहा है, आंख तो देख रहा है, मतलब आंख देख रही है यूं कहिए, प्रकट तो सूर्य प्रकट कर रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश वहां पर है जहां वो पदार्थ है, तब वो प्रकट हो रहा है, प्रकट कराने वाला प्रकट होने वाले के पास रहता है, ये याद रखना ठीक है ना, ये प्रकट करने वाले का नियम है, उसको वहां पर होना अनिवार्य है। अगर संयोग जो है शब्द को प्रकट करता है तो जहां प्रकट करता है वो वहीं पर होना चाहिए, ठीक है, यहां ऐसा नहीं है, प्रकट तो यहां कर रहा है और वो शब्द जा रहे हैं दूसरे स्थान पर, ठीक है, अच्छा दूसरे स्थान पर जा रहा है तो ठीक है, कोई ले जाने वाला ले जा रहा हो मान करके चलिए, प्रकट तो किया उसने ले जा रहा है, तो फिर आपके शब्द को और इनके शब्द को उसी तरह ले आए, लेकिन उस तरह मेरे को सुनाई नहीं देता है, आप इतना धीमा बोलते हो, आपको तो आपको बार बार कहना पड़ता है कि आप ऊंचा बोलिए, यानी ढंग से उत्पन्न करो शब्द को, ठीक है ना, ये बोला जाता है, तब आप ढंग से उत्पन्न करते हो तो वो शब्द तेज तीव्र शब्द आता है, तब हमको सुनाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो नष्ट होता है ना, तो वहां से चल करके आ रहा है, तो जो आ रहा है उसमें अगर शब्द तीव्र है तो दूर तक जाता है, और तीव्र नहीं है तो जल्दी समाप्त होता है, तो जो समाप्त होता है वो नष्ट होता है, मतलब जो समाप्त होता है वो उत्पन्न होता है, यूं कहना चाहिए, जो समाप्त होता है वो उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न नहीं होता है तो उसको समाप्त नहीं होना चाहिए, उसको सुनाई देना चाहिए, मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है। कौन से तरंगों के माध्यम से? ध्वनि तो शब्द है, ध्वनि तो शब्द है, कौन से तरंग? नहीं, वो कौन सा तरंग है? मतलब शब्द जो है, जो आप बोल रहे हैं, वो शब्द ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, फिर तीसरे को, मतलब पहले वाला शब्द आगे के शब्द को उत्पन्न करता है, नष्ट होता है, फिर वो शब्द अगले को उत्पन्न करता है, नष्ट होता है, ऐसा होते होते आप तक पहुंचता है। मतलब अपने जैसे शब्द को उत्पन्न करता है, वही शब्द को उत्पन्न करना कोई प्रक्रिया नहीं है, वो शब्द अपने जैसे दूसरे को उत्पन्न करता है, फिर वो नष्ट हो जाता है, फिर वो शब्द अपने जैसे दूसरे को उत्पन्न करके फिर वो नष्ट होता है, ऐसा उत्पन्न होता हुआ आप तक पहुंचा है, ऐसा है। क्या प्रक्रिया उत्पन्न हो रहा है? वो शब्द जो है, जैसे ओम बोला मैंने, ठीक है ना, अब वो ओम जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो अगले ओम को उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी नया ओम को उत्पन्न करता है, यूं कहना चाहिए, फिर वो और नया को उत्पन्न करता है, पहले वाला समाप्त होता है, यानी नया नया ओम उत्पन्न होता जाता है, पिछले वाला नष्ट होता जाता है और आप तक पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी जी, वो कोई मतलब नहीं, वो तो प्रतिध्वनित होकर के आया, यानी वो शब्द टकरा करके वापस आ रहा है, नहीं शब्द से शब्द ही उत्पन्न होता है, मतलब वहां जाके टकरा गया, अब वो आगे नहीं जा सकता है, फिर वो वापस लौट करके आ रहा है, यानी अगला शब्द उत्पन्न करता हुआ फिर आप तक आ गया, ऐसा, यानी यहाँ अगले उत्पन्न करते हुए वहां टकरा गया, अब आगे नहीं जा सकता, फिर वो रिटर्न हो गया कर फिर अगला उत्पन्न करके अपने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, वो तो वो किरणें ला रही है ना, सूर्य की किरणें ले आ रही है उसको, हाँ जी हाँ जी, मतलब दो बातें हैं, न्याय दर्शन अभी आगे पढ़ेंगे, न्याय दर्शन ये मानता है कि हमारी आंख में किरण है, किरण है, लेकिन वो विजिबल नहीं है, दिखती नहीं वो किरण, ठीक है, वो जाती है और ले आती है, तो प्रक्रिया ये है, मेरे को जो समझ में आता है ये मानता है, तो इसका मतलब है वहां से भी आ रहा है रूप और यहां से भी ये किरण जा रहा है, और जहां दोनों मिल जाते हैं फिर वो लेके आ जाता है, ऐसा, मतलब जरूरी नहीं है वहां जाकर के ही आपके लिए है, आपका रूप ऑलरेडी आ ही रहा है, इधर आ ही रहा, और ये नेत्र प्रकाश भी निकल रहा है, नेत्र प्रकाश भी निकलता जा रहा है और आपका भी आ रहा है, प्रकाश आपका निरंतर आ रहा है, इसका प्रकाश निरंतर निकल रहा है, और जहां दोनों मिल जाएंगे और उसको लेकर के वापस आ जाएगा, ऐसा। धीरे से कौन चलता? हाँ जी, धीरे से कौन चलता? ऐसा कोई धीरे से चलने का कोई प्रक्रिया नहीं है, वस्तु उतनी दूर हमें इसलिए दिखाई दे रही है ना, धीरे, अब अगर इस हिसाब से मानिए जैसे आप कह रहे हैं, आग से भी रे निकल रही है, उधर से भी आ रही है, तो इसका मतलब किसी की स्पीड तो कम होनी चाहिए, वो वस्तु दूर दिख रही है, वरना दोनों जहां मिलते वहां दिखनी चाहिए, नहीं वहां दिखनी चाहिए, नहीं वो मतलब आ ही रहा है ना, लेकर के आ ही रहा है, या यूं कहिएगा वो आता जा रहा है और यहां से ये किरण निकल भी रहा है और उसने पकड़ लिया और ले लिया, ऐसे समझ सकते हैं, जहां पकड़ा वहीं दिखना चाहिए ना, जहां पर है वहां से दिखता है, वहां थोड़ा दिखता है, नेत्रेंद्रिय तो अंदर है तो अंदर दिखेगा ना आपको, कैसे मान सकती है, कहते हैं ना, ये कह रहा है ना, शास्त्र कह रहा है, किरणें निकलती हैं और पकड़ करके लाती हैं, नहीं भौतिक विज्ञान ये नहीं कहता, भौतिक विज्ञान ये कहता वो तो वो ही ला करके दिखा देती है, मतलब वही आता है, ये कोई जाता नहीं है। भौतिक विज्ञान ये कहता है वहां से किरणें आ रही हैं और वो आपके रूप को ला रही है या दिखा देती है, ऐसा मानते हैं। मतलब दोनों तेज हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों निकल रही हैं और ला रही है। मतलब वहां से तो रूप आ ही रहा है, निरंतर आ रहा है, जा रहा है। जब हम उसको विषय बनाते हैं उस स्थिति में, जब तक मान लो यहां तक आ गया और आ ही रहा है ऐसे, हमने उसको विषय बनाया नहीं है तो आ रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, हमने विषय नहीं बना। और जब विषय बनाऊंगा मैं, इच्छा पैदा करूंगा आपको पकड़ना है, तो जो यहाँ पर आया हुआ है, जहां पर भी आया हुआ और मैंने विषय बनाते हैं, उसके साथ संपर्क हो गया और उसको पकड़ करके ले आए, ऐसा मान सकते हैं। हाँ जी, शब्द की अपनी तीव्रता होती है, मैं जितनी जोर से बोलूं या धीरे से बोलूं वैसे ही आपको सुनाई देगा, शब्द की खुद की तीव्रता होती है। हाँ जी, लेकिन अगर हवा उस तरफ से चल रही तेजी से, मैं कितनी भी जोर से बोलूं आपको उतनी जोर से सुनाई नहीं देगा। वो तो शब्द दूसरी तरफ जाएगा ना, जिस तरफ हवा है उस तरफ जाएगा। शब्दतम शब्द में तो तीव्रता है, पर शब्द तो एक ही दिशा में जाता है ऐसा नहीं है ना, शब्द तो फैलते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। मतलब शब्द मैंने बोला, वो शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी ऐसे जा रहा है, फैलता जा रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को थोड़ा सुनाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। ऐसे तो है ना, एक ही शब्द आपको ही सुनाई देगा, बाकियों को नहीं सुनाई देगा। वो शब्द शब्दों को उत्पन्न करते रहते, फैलते जाते हैं, और जितने जितने लोगों को है उतने उतने लोगों तक पहुंच जाते हैं। किसकी तीव्रता होगी, कौन है माध्यम? हवा नहीं, तीव्रता का मतलब हवा तो, हवा तो कुछ नहीं है, वो हवा जो है इधर आए तो उधर जाने नहीं दे रहा, बस इतना है। लेकिन जिधर वो जा रहा है उधर लेके भी तो जा रहा है, तो लेके जा रहा है, लेकिन तीव्रता शब्द की है ना, उस हवा की नहीं है। वो हवा जो ले जा रहा है, वो हवा तो ले जाएगा, जैसा है वैसा ही ले जाएगा, पर जो तो ऊंचा जो सुनाई दे रहा है वो शब्द की तीव्रता है और शब्द की मंदता है। मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं, हवा के कारण से थोड़ा है आपको ऐसा सुनाई दे रहा है, क्यों जी, समझ में आ रहा है? सुना कुछ आपने? ये तो शब्द की मंदता है, मैं खुद मंद शब्द उत्पन्न कर रहा हूं। हाँ जी, सुनाई दे रहा है आपको? ये मंद, ये तीव्रता है शब्द की, ठीक है? तो ये हवा के कारण नहीं, ये शब्द की तीव्रता, शब्द की मंदता है। चले हम आगे, बीसवां सूत्र चलेगा। अभ्यनुज्ञावादेन तु उच्यते जातिवादिना। अभ्यनुज्ञावादेन, अभ्यनुज्ञावादेन का मतलब है शब्द को वो स्वीकार तो कर रहा है अंदर से, अंदर से तो मानता है। कई बार आदमी अंदर से मानता हुआ ऊपर से प्रतिरोध करता है, क्योंकि अहंकार रहता है आदमी के अंदर। बात तो ये ठीक कह रहा है, अंदर से मानता है लेकिन वो ऊपर से उल्टा उत्तर देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूर्व पक्षी उल्टा उत्तर दे रहा, अभ्यनुज्ञावादे ना, स्वीकार करने, अंदर से स्वीकार करता हुआ भी जातिवादी ना, जाति का प्रयोग करते हुए उच्चते, अपनी बात को रखता है, फिर भी वो गलत रख रहा है। बोलिए, अनुपलम्भात् अपि अनुपलब्धि सद्भावात् न आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात्। भाष्य को देखिएगा, यथा, पूर्वपक्षी का सूत्र ये, यथा अनुपलभ्यमान अपि आवरण अनुपलब्धिरस्ति। यथा अनुपलभ्यमान, जैसे उपलब्ध न होती हुई, आवरण अनुपलब्धि अस्ति, उपलब्ध न होती हुई भी आवरण की अनुपलब्धि है। है पर ध्यान देना, जैसे उपलब्ध न होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, एवं ऐसा ही अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम अस्ति, उपलब्ध ना होता हुआ भी आवरण है। पकड़ में आ रहा है? शब्दों को पकड़ लीजिएगा, उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, उपलब्ध न होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है। पकड़ में आ रहा है शब्द? एवं उसी प्रकार से अनुपलभ्यमानम आवरणम अस्ति, उपलब्ध ना होता हुआ भी आवरण है, दोनों में अनुपलब्धि हेतु है, समान है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, किनको पकड़ में नहीं आ रहा वो बताएंगे। हाँ जी, ये कहता है अनुपलभ्यमान अपि आवरण अनुपलब्धिरस्ति, आवरण की अनुपलब्धि जो है ये कैसे है, उपलब्ध ना होती हुई है, यानी अनुपलभ्यमान आवरण की उपलब्धि नहीं हो रही है ना, तो वो है अनुपलब्धि। तो आवरण की अनुपलब्धि अनुपलभ्यमान यानी आवरण अनुपलब्ध होता हुआ उसकी अनुपलब्धि विद्यमान है, यानी अनुपलब्धि को है बता रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही आवरण नहीं है ना होता हुआ भी वो है, ऐसा मानना चाहिए। अनुपलभ्यमानम आवरणम, आवरण तो है लेकिन अनुपलभ्यमान है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, आवरण है लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है फिर भी है, अर्थात आवरण के होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए आवरण है। तो दो बातें ना, पूर्व सिद्धांति का पक्ष यह है कि आवरण की उपलब्धि नहीं होती है, तो आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि होते हुए भी वो है नहीं। सिद्धांती, सिद्धांत का क्या है, सिद्धांत का पक्ष यह है कि आवरण नहीं उपलब्ध हो रहा है, यानी आवरण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि को पकड़ना, आवरण की अनुपलब्धि है, ठीक है ना। अब आवरण की अनुपलब्धि कैसी है, उपलब्ध ना होते हुए आवरण की अनुपलब्धि है, पकड़ में आ रहे हैं? तो ऐसे ही पूर्व पक्षी क्या कहता, आवरण तो है लेकिन उपलब्ध नहीं हो रही है, आवरण तो है लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आवरण के होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उपलब्ध ना होना हेतु दोनों में बराबर जा रहा है, तो उपलब्ध ना होता हुआ आवरण की अनुपलब्धि है, उपलब्ध ना होता हुआ आवरण की अनुपलब्धि है, तो ऐसे ही आवरण को, आवरण के होते हुए भी आवरण उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो अनुपलब्ध होने के कारण से आवरण है, यह कहना चाहता है। पकड़ में आया? अब इस बात को कह रहे हैं यद अब, हाँ जी, पूर्व पक्ष कहता है ना आवरण है, किस सूत्र का, सूत्र का, हाँ बोलिए, अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से भी आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से भी उपलब्ध ना होने से आवरण की असिद्धि होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूर्व पक्ष का सूत्र अर्थ है भैया, तो अनुपत्ति होगी भाई, आपने सूत्र का अर्थ ऐसा कैसे किया, आप सूत्रार्थ, मेरा सूत्रार्थ सुनो, उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, उपलब्ध ना होते हुए आवरण का अस्तित्व भी मानना चाहिए। हाँ जी, आप भाष्य को देखो ना, भाष्य के अनुसार, वो सूत्र का, सूत्र के अनुसार ही तो भाष्य है, सूत्र को मत देखिए, भाष्य को देखिए पहले, भाष्यकार आपकी बात नहीं मानी जाएगी ना मेरी बात मानी जाएगी, भाष्यकार की बात मानी जाएगी, भाष्यकार क्या अर्थ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अनुपत्ति है ना, आवरण की उत्पत्ति हो नहीं रही है, आवरण की उत्पत्ति ना होते हुए भी है, ये कहना चाहता है, यही तो पूर्व पक्षी का सिद्धांत है, पूर्व पक्षी का है। हाँ जी, पहले भाष्य को पढ़िएगा, यथा अनुपलभ्यमान अपि आवरण अनुपलब्धिरस्ति, उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, पकड़ में आ रहे ना, उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, एवं ऐसा ही अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम, आवरण तो है लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आवरणम अस्ति, आवरण है, आवरण उपलब्ध ना होता हुआ भी आवरण है, पकड़ में आ रहा है। यदि अभ्यनुजानाति भवान अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धिरस्ति इति, अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धिरस्ति, उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है। अभ्यनुज्ञाय च वदति, स्वीकार करके आप कहते हो नास्ति आवरणम, आवरण नहीं है। क्यों? अनुपलम्भाद, अनुपलब्ध होने से। इति एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्ञावादे प्रतिपत्ति नियमो न उत्पद्यते। इति एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्ञावादे, इस अभ्यनुज्ञावाद में यानी इस आपके सिद्धांत में प्रतिपत्ति नियम न उत्पद्यते, व्यवस्थित नियम सिद्ध नहीं होता है। ये पूर्व पक्षी सिद्धांती के ऊपर आक्षेप कर रहा है। अब मेरी ओर देखिएगा, सिद्धांती ने कहा है आवरण कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है, आवरण की अनुपलब्धि है। पकड़ में आ रहे ना? अगर होता तो उपलब्ध होता, आवरण की अनुपलब्धि है। अब इस अनुपलब्धि को पकड़ना है, आवरण ना होता हुआ आवरण की अनुपलब्धि है, यानी आवरण नहीं है इसलिए आवरण की अनुपलब्धि है। पकड़ में आ रहा है ये बात? तो आवरण की अनुपलब्धि क्यों है? अनुपलब्ध होने से, यह हेतु है। अब अनुपलब्ध का मतलब समझते हैं, दिखाई ना देने से, ठीक है ना? आवरण यानी आवरण नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना? तो हेतु क्या है? नहीं है, ना होने से नहीं दिखाई दे रहा है, यह हेतु है। ठीक है जी, मतलब आवरण नहीं है तो ना दिखाई देने से नहीं है, यह सिद्धांति का पक्ष है। पूर्व पक्षी का पक्ष है आवरण तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, आवरण तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो दिखाई ना देने से भी है। जब नहीं है तो नहीं को दिखाई ना देने से नहीं सिद्ध करते हो, तो है को दिखाई ना देने से है क्यों नहीं सिद्ध करते हो, ये कहना चाहते हैं। ये पकड़ में आ रहा है? यही इनका अभिप्राय है यहां पर, इस पूरे 20वें सूत्र का और सूत्र का जो भाष्य है, इस पूरे भाष्य का यही अर्थ है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं के रूप में है। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, पूर्व पक्षी छल कर रहा है, ठीक है ना? सिद्धांती कहता है नहीं है तो नहीं के रूप में नहीं है, है जो है ना, ये है जो है, ये है किसके लिए हो रहा है? नहीं के लिए है, ठीक है ना? और जो उस बात कहे, वो जो नहीं बोल, नहीं भी बोल रहा है और है भी बोल रहा है, वहां पर जो नहीं है वो है, यानी एस के रूप में वो मान रहा है, नो को एस करवा रहा है। यहां जो नो है वो नो के रूप में एस है, दोनों में बात समझ में आ रहा है? यानी नो का मतलब नहीं है, नहीं के रूप में है, यानी नहीं है तो नहीं के रूप में नहीं है। इस बात को समझना, यानी निषिद्ध को निषिद्ध के रूप में है बताया जा रहा है, और यहां उसको विद्यमान है लेकिन नहीं है ये कह रहा है, यानी आवरण तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, आवरण तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और आवरण है दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है उसका कोई उसके पास हेतु नहीं है, इसलिए वो शब्दों से उलझाना चाह रहा है। पकड़ में आ रहा है? शब्दों से उलझाना चाह रहा है। अब वो शब्दों से जो उलझा रहा है, वो शब्दों को पकड़िएगा, अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि का मतलब है आवरण का ना होना, ठीक है ना? आवरण का होना ये कैसे सिद्ध हो रहा है? ना होने से सिद्ध हो रहा है। इस ना होना हेतु को पकड़ लीजिए, आवरण का ना होना किससे सिद्ध हो रहा है? ना होना इससे सिद्ध हो रहा है। अब वो ये कहता है आवरण है लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इस अनुपलब्धि को वो है में बदल रहा है, बस ये है। क्योंकि अनुपलब्धि दोनों में एक जैसा हेतु है, वहां पर भी अनुपलब्धि है और यहां पर भी अनुपलब्धि है, पर सिद्धांति के पक्ष में वास्तव में नहीं है इसलिए अनुपलब्धि है, और यहां है लेकिन वो अनुपलब्धि दिखा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। है को अनुपलब्धि कैसे दिखाओगे? उस अनुपलब्धि का फिर आपको हेतु देना पड़ेगा, होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका कारण बताना पड़ेगा, वो कारण नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं है, इसलिए इन बातों को समझना है आपको। हाँ जी, जो पूरा सूत्र पक्षी का है। हाँ जी, शुरू में जो अनुपलब्धि अनुपलब्धि है तो सिद्धांति का मतलब क्या जी? ना होते हुए नहीं दिख रहा है तो सिद्धांति का मतलब नहीं, सिद्धांति के मत को दिखाता हुआ अपने पक्ष को सिद्ध कर रहा है। शुरू का थोड़ा सा सिद्धांति सिद्धांती के पक्ष को दिखाया उसने, आप ऐसा मान रहे हो ना, ऐसे मान करके अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, तो हम लोग भी ऐसा ही मानकर अपनी बात की सिद्ध करना चाहते हैं। आपने अनुपलब्धि हेतु को बना करके अनुपलब्धि को सिद्ध कर रहे हो, तो हम लोग भी अनुपलब्धि को हेतु बना करके उपलब्धि को सिद्ध करना चाहते हैं। ये है सूत्र, पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, सूत्र का सूत्रार्थ भाष्य का, यथा अनुपलभ्यमान अपि आवरण अनुपलब्धिरस्ति, उपलब्ध न होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, ये यहां तक हो गया, ठीक है ना। एवं इसी प्रकार से उपलभ्यमानम अपि आवरणम अस्ति, अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम अस्ति, उपलब्ध ना होता हुआ भी आवरण है, ठीक है ना, उपलब्ध ना होता हुआ भी आवरण है। अब कहते हैं यदि अभ्यनुजानाति भवान, यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, किस बात को? ये पूर्व पक्षी सिद्धांती से कह रहा है, यदि अभ्यनुजानाति भवान, यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, किस बात को? अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धिरस्ति, अनुपलब्ध होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्ध होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है। अभ्यनुज्ञाय च वदति, उसको स्वीकार करके कहते हैं नास्ति आवरणम, आवरण नहीं है। अभ्यनुज्ञाय च वदति, स्वीकार करके आप कहते हैं नास्ति आवरणम, आवरण नहीं है। क्यों नहीं है? उसका ये तो आपका क्या है, अनुपलम्भात, अनुपलब्ध होने से। इति एतत, ये जो आपकी बात है सिद्धांती की बात, एतस्मिन अभ्यनुज्ञावादे, आपके इस बात को स्वीकार करने में प्रतिपत्ति नियमो न उपद्यते, कोई निश्चित व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती है। निश्चित व्यवस्था क्या है? मतलब ना होते हुए उसकी अनुपलब्धि है स्वीकार कर रहे हो, तो होते हुए भी अनुपलब्ध होने से है क्यों नहीं स्वीकार करते, सिद्धांती से कहता है। अब पकड़ में आ गया? अब सिद्धांती उसका उत्तर देते हैं अगले सूत्र से। अच्छा, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात, शब्दों को देखिएगा, शब्दों को देखने से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। अनुपलम भाद अनुपलब्धि सद्भावात न आवरण अनुपत्ति अनुपलम भाद, कहते हैं अनुपलम भाद का मतलब है उपलब्ध ना होने से, अनुपलम भाद का मतलब है आवरण की उपलब्धि ना होने से। इस अनुपलब्धि सद्भावात, अनुपलब्धि के सद्भाव से आवरण की अनुपलब्धि स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से आवरण अनुपत्ति अनुपलम्भात, आवरण अनुपत्ति, आवरण तो है लेकिन वो अनुपत्ति दिखाई नहीं दे रही है, तो इस अनुपलम्भात हेतु से ही आवरण की सिद्धि होती है, कहना चाहते हैं। शब्दों को पकड़ रहे हैं आप? मैं सूत्रार्थ नहीं लिखवा रहा हूं, ये केवल समझा रहा हूं इस सूत्र को बोल करके आपके अनुसार। आप जो कहना चाह रहे थे ना, इस सूत्र के अर्थ को समझाइएगा। अनुपलम भात, यह पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है। अनुपलम भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात्। अनुपलम भात का मतलब आवरण की अनुपलब्धि से, आपने आवरण की अनुपलब्धि को सिद्ध कर रहे हैं, और ये आवरण की अनुपलब्धि को जो सिद्ध कर रहे हैं, अनुपलब्धि सद्भावात्, अनुपलब्धि के सद्भाव से सिद्ध कर रहे हो, ठीक है। फिर न आवरण अनुपत्ति, उस स्थिति में आवरण की अनुपत्ति सिद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अनुपलम्बात, उपलब्ध ना होने से, आवरण के होते हुए उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो अनुपलम्ब हेतु दोनों में बराबर है। अब सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, उपलब्ध ना होती हुई, उपलब्ध ना होती हुई आवरण, आवरणानुपलब्धि है, उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है। उपलब्ध ना होती हुई आवरण की अनुपलब्धि है तो उपलब्ध ना होते हुए, उपलब्ध ना होते हुए आवरण का अस्तित्व भी मानना चाहिए। उपलब्ध ना होते हुए आवरण का अस्तित्व भी मानना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अनुपलब्धि हेतु, अनुपलब्धि हेतु दोनों के लिए समान होने से, पकड़ में आया? सद्भाव का मतलब विद्यमानता से, अब इसका समाधान सूत्रकार करते हैं। बोलिए, अनुपलम भात ने अनुपलम भात्मकत्वात्, अनुपलम भ आत्मकत्वात्, अनुपलब्धेः अहेतुः। अब सिद्धांति स्पष्ट करके समझा रहे हैं, आप जो शब्दों में उलझा करके जो नहीं को नहीं के रूप में जब हम बता रहे हैं उसको है के रूप में बदल रहे हो, वो नहीं हो सकता। यद उपलब्यते तदस्ति, स्पष्ट शब्दों में आप समझने का प्रयत्न करना, बहुत सरल है। यहां पर यद उपलब्यते तदस्ति, जो दिखाई देता है वो है। यद न उपलब्यते तन्नास्ति, जो दिखाई नहीं देता है वो नहीं है। अब यहां दिखाई देने का मतलब प्रमाण से, ये समझ लेना। जो यद उपलब्यते तदस्ति, जो प्रमाण से दिखाई देता है वह है। यत न उपलब्यते, जो प्रमाण से नहीं दिखाई देता है, तत नास्ति, वो नहीं है। ये है और नहीं का मतलब है, ये पकड़ में ना, है का मतलब और नहीं का मतलब। इति अनुपलम भात्मकम, अनुपलम भात्मकम असद, असद इति व्यवस्थितम। अनुपलम भात्मकम, जो अनुपलब्ध है वो किस रूप में है? असद के रूप में व्यवस्थित है, नहीं के रूप में व्यवस्थित है। अनुपलम भात्मकम, जो अनुपलब्धात्मक है यानी जो नहीं दिख रहा है, वो किस रूप में है? असद के रूप में है, नहीं के रूप में है, उसी के रूप में व्यवस्थित है। और इसका विरुद्ध क्या है? उपलब्धि अभावश्च अनुपलब्धि रीति। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि कह, अनुपलब्धि का मतलब है उपलब्धि अभाव, अनुपलब्धि का मतलब है उपलब्धि का वो अभाव है। जो अनुपलब्ध, अनुपलब्ध होने से अनुपलब्धि है ऐसा जो कहा जा रहा है, वो अनुपलब्धि का मतलब क्या है? तो कहते हैं उपलब्धि अभाव, उपलब्धि का अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं। सा इयम अभावा, सा इयम अभावत्वात् न उपलब्ध्यते, अभावत्वात् ये जो सा इयम अनुपलब्धि, ये जो अनुपलब्धि है अभावात्मकत्वात्, अभावत्वात् अभाव होने से न उपलब्ध्यते, उपलब्ध नहीं होता है। ये जो अनुपलब्धि है ना, उस अनुपलब्धि को कह रहे हैं सा इयम, वह यह क्या अनुपलब्धि अभावत्वात् अभाव होने से न उपलब्ध्यते, उपलब्ध नहीं होता है। फिर कह रहे हैं सच्च खलु आवरणम तस्य उपलब्धिया भवितव्यम। सच्च जो सत्तात्मक है, कौन है आवरणम, सच्च खलु आवरणम जो सत्तात्मक आवरण है तस्य उपलब्धिया भवितव्यम, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, यानी वो दिखाई देनी चाहिए, यदि है तो उसको दिखाई देना चाहिए। न च उपलब्ध्यते, वो दिखाई नहीं देता है, तस्मात नास्तीति, इसलिए वो नहीं है। यदि सत्तात्मक है आवरण तो उसको दिखाई देना चाहिए, फिर भी नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब है वो नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अब है भी कह रहे हो और दिखाई नहीं देता ये कह रहे हो, ये दोनों विरोधी भाव है। आप है भी कह रहे हो और उपलब्ध नहीं होता ये कह रहे हो, होते हुए उपलब्ध नहीं होने से उसकी उपलब्धि है, ये कैसे हो सकता है? पकड़ में आ रहे ना, होते हुए दिखाई नहीं देता है तो होते हुए दिखाई ना देने के कारण से वो उपलब्ध है, ये नहीं कह सकते। उपलब्धि का मतलब दिखाई देना है और अनुपलब्ध का मतलब ना दिखाई देना, तो होते हुए भी उपलब्ध ना होने से वो है, ऐसा नहीं कह सकते। पकड़ में रहे, यानी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए है, ऐसा थोड़ा कह सकते। भाई है तो दिखा देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, मतलब आप है कह रहे हो तो दिखाई तो दे, किसी भी प्रमाण से तो दिखाई देना चाहिए ना, किसी भी प्रमाण से दिखाई ना दे, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिखाई देता है तो अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, किसी से तो जानकारी होनी चाहिए ना उसकी, है लेकिन उपलब्ध नहीं होता है इसलिए वो है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता, होता तो दिखाई देता। पकड़ में आ रहा है, ये वास्तविकता है इसका। तत्र यदुक्तम न आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्बात इति अयुक्तमिति, अंत में सिद्धांती पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। 20वें सूत्र में जो आपने बात कही है, तत्र यदुक्तम जो बात कही है, क्या न आवरण अनुपत्ति, आवरण की अनुपत्ति से अनुपलम्बात, अनुपलब्ध होने के कारण से वो अनुपत्ति नहीं है, ऐसा जो आपने कहा है वो गलत कहा है। हाँ जी, न आवरण अनुपत्ति, न आवरण अनुपत्ति, आवरण की अनुपत्ति नहीं है, आवरण की अनुपत्ति नहीं है, ये जो बात कही है इस बात को अनुपलम्भात, अनुपलम्भात इस हेतु को लेकर के कही है, ये अयुक्त है, अनुचित है। पकड़ में आ रहे हैं, आवरण अनुपत्ति न, आवरण की असिद्धि नहीं होती है अर्थात सिद्धि होती है, यानी आवरण है ऐसा सिद्ध होता है। ये किस किसको हेतु बनाया, अनुपलम्बात को हेतु बना लिया, उपलब्ध ना होने से इस हेतु को बना करके आवरण की सिद्धि जो आपने की है ये अयुक्त है आपकी बात। पकड़ में आया। अब शब्द के नित्यत्व को मानने वाले के प्रति आगे प्रसंग दिखा रहे हैं। शब्द को जो नित्य मानते हैं वो कैसे नित्य मानते हैं, क्या हेतु देते हैं, उन हेतुओं को यहां पर दर्शाते हुए उसका खंडन करते हैं। शब्द तो अनित्य है फिर भी वो नित्य क्यों क्यों मानते हैं, वो उनके हेतु दे करके समझा रहे हैं। अतः शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः, अब शब्द को नित्य जानने वाले कस्माद् हेतो प्रतिजानीते, किस हेतु से उसको नित्य मानते हैं, उन हेतुओं को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ जी, एक व्यक्ति। हाँ जी, 21 का सूत्रार्थ। अच्छा अच्छा, सूत्रार्थ रह गया। हाँ जी, लिखिएगा। अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे अहेतु। ये कहते हैं अनुपलम्भात्मकत्वात्, उपलब्ध अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से। अनुपलम्भात्मकत्वात् का मतलब है अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से। इसको इसको ऐसा लिखिएगा, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से, अनुपलब्धि अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से। पूर्व पक्षी का हेतु अहेतु है, हाँ जी, अनुपलब्धे है अनुपलम्भात्मकत्वात् अहेतु, ऐसा अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से पूर्व पक्षी का हेतु अहेतु है। यानी अनुपलब्धि जो है, ये अनुपलब्धि किस रूप में है? अनुपलब्ध के स्वरूप में है, उपलब्धि के स्वरूप में नहीं है। तो अनुपलब्धि अनुपलब्धि होती है, उपलब्धि उपलब्धि होती है। तो अनुपलब्धि अनुपलब्ध स्वरूप वाला होता है या होती है, अनुपलब्धि अनुपलब्धि स्वरूप वाला स्वरूप वाली होती है, और उपलब्धि उपलब्धि स्वरूप वाला वाली होती है। अनुपलब्धि अनुपलब्धि स्वरूप वाली होती है और उपलब्धि उपलब्धि स्वरूप वाली होती है। तो अनुपलब्धि स्वरूप को आप उपलब्धि के रूप में नहीं हेतु दे सकते, अनुपलब्धि को उपलब्धि के स्वरूप में हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, अनुपलब्धि को उपलब्धि के स्वरूप में हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, मतलब आप अभाव भी कहते हैं और उस अभाव को भाव कहते हो, ये नहीं हो सकता। वो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अनियम के नियमित होने से वो अनियम नहीं है, वो नियम ही है। ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने उपेंद्र जी को कहता हूं, आप समय पर नहीं आते, ठीक है ना, आप समय पर नहीं आते हो, और ये कहते हैं जी मैं तो समय पर आता हूं। मैं कहता आप समय पर नहीं आते हो, वो कहते मैं समय पर पे आता हूं। कितने बजे प्रारंभ होता है? 10 बजे, ठीक है ना, और 10 बजे आप नहीं आते हो, आप 10 बजे के बाद में 10:05 पर आते हो, तो कहता मैं नियम पर तो आता हूं, 10:05 पर रोज आता हूं। समझ में आ रहा है ना? तो उस अनियम को उसने क्या बना दिया? नियम बनाया, ठीक है ना, अनियम को नियम बना दिया ना। तो अनियम अनियम ही होता है, अनियम कभी नियम नहीं हो सकता। पकड़ में आए? हाँ जी, वो सब इसी जैसे हैं। अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, इसलिए वो अव्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था है। हाँ, ऐसे ही अनियम नियम के रूप में व्यवस्थित होने से वो अनियम नहीं है, वो नियम ही है। ऐसे अनुपलब्धि अनुपलब्धि के रूप में उपलब्ध होता है, इसलिए वो अनुपलब्धि नहीं है, वो उपलब्धि है। वो यहां ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? इसलिए उस अनुपलब्धि को अनुपलब्धि के स्वरूप में समझना है आपको, उस अनुपलब्धि को उपलब्धि के रूप में नहीं समझना है, ये कहना चाहते हैं इस सूत्र से। इसलिए अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप में होने से वो उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए आपका हेतु अहेतु है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे बढ़े। अब पूर्व पक्षी कहता है, बोलिए, अस्पर्शत्वात्। हाँ सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। शब्द नित्य है, शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से, हाँ ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। अब वो उदाहरण देता है, अस्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम, आकाश जो है अस्पर्श वाला है और नित्य देखा जाता है, ऐसे ही शब्द भी अस्पर्श वाला है इसलिए वो भी नित्य है। शब्द को नहीं छू सकते ना हम लोग, मतलब जैसे पुस्तक को, दीवार को, मेरे को आप सब छू सकते हैं, शब्द को छू नहीं सकते। तो शब्द जो है अस्पर्श वाला है इसलिए वो नित्य है। जैसे आकाश को नहीं छू सकते हम लोग, आकाश का स्पर्श थोड़ा होता है हमको, आकाश जो है खुरदरा है या मुलायम है ऐसे तो पता नहीं लगता है ना। तो आकाश को जैसे नहीं छू सकते तो आकाश भी अस्पर्श वाला है और वो नित्य है, ऐसे शब्द भी अस्पर्श वाला है इसलिए उसको भी नित्य मानना चाहिए, वो ये कहता है। तो अस्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम इति तथा च शब्द इति, वैसा ही शब्द है। आगे देखिए, सो अयम उभयता सव्यविचार, सिद्धांती उसका उत्तर देते हैं, सो अयम अयम शब्द उभयता सव्यविचार, दोनों ओर से व्यभिचार को प्राप्त होता है। कैसे, स्पर्शवांश्च अणु नित्य, अणु जो है परमाणु, परमाणु नित्य है और वो स्पर्श वाला है, परमाणु जो है नित्य होता हुआ भी स्पर्श वाला है, पकड़ में आ रहा है। और फिर देखिएगा दूसरी बात कह रहे, अस्पर्शम च कर्म, कर्म जो है वो अस्पर्श वाला, कर्म को भी नहीं छू सकते हम, और अस्पर्शम च कर्म, कर्म अस्पर्श वाला है और अनित्यम दृष्टम, उसको अनित्य देखा जाता है। इसलिए जो आपका हेतु जो है अस्पर्शत्वाद, ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, यानी दोनों पक्षों में जा रहा है, नित्य पक्ष में भी जा रहा है और अनित्य पक्ष में भी जा रहा है, एक पक्ष में नहीं रहता है, जो एक पक्ष में नहीं रहता उसको व्यभिचारी कहते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं, जो कर्म हो रहा है ना उस कर्म को छू सकते हो क्या? इधर उधर मत जाओ, आप हाथ हिलाओ, ऐसे हिलाओ, ये जो कर्म हो रहा है ना हाथ में, उस कर्म को छू सकते हो क्या? क्रिया, क्रिया को छू सकते हो क्या? भाई कब कब होती है क्रिया, वो प्रश्न नहीं है, ठीक है ना, जो हो रही है ना क्रिया, उस क्रिया को छू सकते क्या? हाथ हिलना पर ही क्रिया होती है, मैं कब कह रहा हूं हाथ के ना हिले बिना भी क्रिया होती है, पत्ते के हिले बिना ही क्रिया होती है, ऐसे थोड़ा कह रहे हैं, पत्ता हिल रहा है तभी तो हमको पता लग रहा है कि क्रिया हो रही है, तो वो जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को छू सकते हो क्या? द्रव्य को छू सकते हो आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उस द्रव्य में जो क्रिया हो रही है उसको छू सकते हो क्या? नहीं पकड़ में आया? हाँ आपको संशय में रहना आप, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऐसे तो गुण भी द्रव्य में गुण कर्म सभी नित्य होते हैं, स्पर्श हो जाएंगे क्या? गुण जो है द्रव्य में होता है, हम द्रव्य को छूते हैं, गुण को थोड़ी नहीं छूते। तो ठीक है, गुण की बात, गुण की कर्म की बात चल रहे हैं, क्योंकि गुण को, गुण से आप नित्य, गुण का वो उदाहरण देंगे ना जो व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता, गुण देंगे तो फंस जाएंगे ना सिद्धांती, क्योंकि गुण नित्य भी होते हैं, ठीक है ना, कर्म तो सब अनित्य होते हैं, इसलिए उदाहरण तो वही देंगे ना सिद्धांति, जिसको देने से बात समझ में आती है। हाँ जी, हाँ जी, कैसे का मतलब क्या होता है? नित्य होते हैं बस, और ठीक है, परमाणु को नित्य माना है ना, परमाणु को नित्य माना है। चले हम आगे, अस्पर्शत्वाद इति एतस्य साध्य साध्यर्म्येन उदाहरणम्। अस्पर्शत्वाद इति हेतस्य, ये जो अस्पर्शत्वाद ये जो हेतु दिया है एतस्य, इसका साध्य साध्यर्म्येन उदाहरणम्, साध्य के समान धर्म से उदाहरण दिया जा रहा है। अगला सूत्र, साध्य के साध्यर्म समझते ना, जैसा साध्य है उसके अनुसार ही उदाहरण, उसको साध्य साध्यर्म उदाहरण कहते हैं। उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, साध्य के साध्यर्म से और साध्य के वैधर्म से। तो पहले साध्यर्म वाला उदाहरण दे रहे हैं, बोलिए। न कर्म अनित्यत्वात्, सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द नित्य नहीं है, शब्द नित्य नहीं है, क्योंकि अस्पर्श वाला कर्म, क्योंकि अस्पर्श वाला कर्म अनित्य होने से, अस्पर्श वाला कर्म अनित्य होने से, नहीं किसने बोला आपको दो प्रकार, तो मतलब कर्म अस्पर्श वाला होता है ये इसका मतलब है, इससे ये नहीं सिद्ध होता है कर्म दो प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा, साध्य वैधर्म्येण उदाहरण। अब साध्य के वैधर्म से, विपरीत धर्म से उदाहरण दिया जा रहा है, बोलिए। ना अणु नित्यत्वात्, सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द नित्य नहीं है, शब्द नित्य नहीं है, क्योंकि स्पर्श वाला अणु, स्पर्श वाला अणु नित्य होने से, समझ में आ रहा है, यानी नित्य के पीछे अस्पर्श हेतु दिया था उसने, शब्द नित्य है क्यों, अस्पर्श वाला होने से। तो सिद्धांति कहता है ये हेतु गलत है, क्यों, अस्पर्श वाला कर्म है तो भी वो अनित्य सिद्ध हो रहा है, ठीक है ना। ये साध्यर्म से उदाहरण दिया, अब वैधर्म से कह रहे हैं, आपने कहा कि शब्द अस्पर्श वाला इसलिए नित्य है, हम इसका उल्टा उदाहरण देते हैं, स्पर्श वाला होता हुआ भी नित्य हो सकता है, तो ये उदाहरण है अणु का, ये स्पर्श वाला होकर के भी नित्य देखा जाता है, इसलिए आपका अस्पर्श वाला हेतु तो खंडित हो गए ना। आपने कहा कि जो जो अस्पर्श वाला होता है वो नित्य होता है, ऐसा ये जो हेतु दिया है ये गलत हेतु है, क्योंकि अस्पर्श वाले सारे नित्य नहीं होते, ठीक है ना, और स्पर्श वाले भी नित्य होते हैं और अस्पर्श वाले भी नित्य होते हैं, इसलिए ये हेतु आपका गलत है। हाँ जी, स्पर्श वाला है, हाँ जी, ऐसा है जी, आप इस पुस्तक को छू रहे हो ना, चश्मा को छू रहे हैं ना, स्पर्श हो रहा है ना, पहले समझ लो मेरी बात को, तो सुन लीजिएगा, ये जो छू रहे हैं ना, ये चश्मा, चश्मे के अंदर स्पर्श है ना, ये कारण गुण पूर्वक है या नहीं है, कारणों में है तभी तो आया इसमें स्पर्श, तो इसका जो अणु है उस अणु में स्पर्श है तभी तो इसमें आया कार्य में, पकड़ में आ रहा है ना, जैसे घड़े को छू सकते हैं ना, मिट्टी में स्पर्श गुण है तभी तो घड़े में स्पर्श आया, मिट्टी में ना होता तो आपको घड़े में स्पर्श हो ही नहीं सकता। अच्छा, मिट्टी तो फिर भी स्थूल है, मिट्टी के जो सूक्ष्म कण है उसमें अगर स्पर्श ना होता तो मिट्टी में स्पर्श नहीं आ सकता, कारण में स्पर्श होगा तभी तो कार्य में आएगा, इसलिए पता लगता है कि अणु स्पर्श वाला है, भले अतीन्द्रिय उसको छोड़ो ना, मतलब कारण को तो नहीं छू सकते, मैं माना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उस अणु में स्पर्श नहीं होता, हम नहीं छू पा रहे वो अलग बात है, ना छू पाने से उसमें स्पर्श नहीं ऐसा सिद्ध थोड़ा होता है, क्योंकि छूने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, छूने का सामर्थ्य नहीं है उस अणु को, लेकिन उसमें स्पर्श है तभी तो कार्य में आया स्पर्श, ये कहना चाह रहे, ये अनुमान कर रहे हैं हम लोग, प्रत्यक्ष आप नहीं देख सकते, समाधि में उसको प्रत्यक्ष कर सकते हो उसके स्पर्श को, लेकिन शरीर में रहते हुए अणु को आप स्पर्श नहीं कर सकते। इधर उधर मत जाओ, आप नहीं समझ रहे हैं ना बात को। बात को सर, कारण में जो गुण ना हो वो कार्य में आ सकते हैं, पहले सिद्धांत को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर जिस कार्य को आप छू रहे हैं तो उस कार्य में जो स्पर्श आया है वो कहां से आया है? कारण में है तभी आएगा ना। तो कारण क्या है? परमाणु है। परमाणु में स्पर्श है तभी जाकर के घड़े में स्पर्श आया है। अगर परमाणु में नहीं होता स्पर्श तो घड़े में नहीं आ सकता। घड़े में आया इसका मतलब कारण में आया है, ठीक है ना। अब कारण को आप नहीं छू सकते, कोई बात नहीं, उसे अपने उससे क्या लेना देना है, उसे कोई लेना नहीं देना नहीं है, क्योंकि नहीं जी उसको तो हम छू ही नहीं सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। कार्य को तो छू सकते हैं ना, कार्य में तो दिख रहा है ना आपको, तो कार्य में तो कारण में भी होगा, ऐसा समझ में आता है। हर चीज को देखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको देख रहा हूं तो आपकी दादी को भी समझ लूंगा, मैं दादा को भी समझ लूंगा, उनको देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। उनके ना होते हुए आप कैसे आ सकते हैं? पकड़ में आ रहे ना। तो कारण में है ये कैसे पता लग रहा है? कार्य को देखने से पता लग रहा है। इससे पता लगता है अणु जो है स्पर्श वाले हैं। पकड़ में आ रहा है? चले हम आगे। हाँ जी, अनुरूप वाले भी है, सब कुछ है उसमें भाई। वो अभी आंखों से दिखते नहीं है, इससे ये मतलब नहीं सिद्ध होता है कि उसमें रूप नहीं है। ना दिखने मात्र से उसमें रूप नहीं है नहीं कह सकते हो ना आप। रूप होता है वो तो दिखाई देती है भाई, हमारे इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है उसके रूप को देख सके। रूप तो है लेकिन हमारी आंखों में क्षमता नहीं है उसमें देखने के लिए, इसलिए तो चश्मा लगाता आदमी। चश्मा किस लिए लगा रहा है? सामर्थ्य कम हो गई इसलिए चश्मा लगाता है। चश्मा लगाने से वो सामर्थ्य आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जिस दिन आपके पास सामर्थ्य आ जाएगा समाधि लगा करके, तब आपको अणु में भी रूप दिखाई देगा और उसमें स्पर्श दिखाई देगा, सब दिखाई देंगे। हाँ जी, चले हम आगे। अणु के बारे में हो गया, ये तो एक एक पंक्ति के सूत्र हैं। इतना ही रखते हैं 24 तक। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, ये तो जब घंटी बजेगी तब जाओगे ना। हाँ जी, कोई बात नहीं है, परमाणुओं को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हाँ ये याद रखना, परमाणुओं को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उसके लिए तो पता नहीं कितने बड़े बड़े यंत्र चाहिए। वो जो स्थूल है उसको आप मतलब स्थूल का मतलब है हमारे आंखों से नहीं दिख रहे ना, उनको आप माइक्रोस्कोप लगा करके देख सकते हो। वो दिखने वाले, जो दिखने वाले नहीं दिख रहे हैं ना, उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो आप। ना वो तो बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये तो वो उसके आगे भी बहुत कुछ समझ लिया वैज्ञानिकों ने। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के आगे भी समझ लिया, क्वार्क्स को जान लिया, उसके भी आगे पहुंच गए, लेकिन अभी अंत तक नहीं पहुंचे अभी। जब भी पहुंचेंगे पहुंचेंगे, ठीक है। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।